2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, zapraszamy. Teraz serwis Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Kontrola Inspekcji Pracy i policyjne dochodzenie to efekt medialnych doniesień o traktowaniu pracowników w Stowarzyszeniu Wiosna. Polacy coraz chętniej przekazują 1% swojego podatku, zazwyczaj na wsparcie dla chorych dzieci, ale też na ekologię. NATO chce, żeby Rosja wstrzymała pracę nad systemem pocisków manewrujących. Taka broń miałaby być umieszczona w obwodzie kaliningradzkim. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w Stowarzyszeniu Wiosna. W sprawie uporczywego naruszania praw pracowniczych dochodzenie prowadzi Komenda Miejska Policji w Krakowie. Sprawę jako pierwszy opisał portal onet.pl. Pracownicy opowiedzieli, jak przez lata traktował ich współzałożyciel stowarzyszenia organizującego szlachetną paczkę, ksiądz Jacek Stryczek. Mówili, że wielu z nich przeszło załamanie nerwowe i musiało się leczyć. Byli pracownicy zarzucili księdzu, że z pasją testował na nich techniki mobbingowe. Tematem zajął się nasz reporter. Na razie jeszcze nie wiadomo, co wykazała kontrola, ponieważ policja czeka na sprawozdanie pokontrolne od inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W sprawie stosowania mobbingu policjanci przesłuchali za to dzisiaj pierwszą osobę. Najprawdopodobniej był to ktoś z poszkodowanych przez księdza Stryczka. Kolejni pokrzywdzeni mają być przesłuchiwani w ciągu następnych kilku dni. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przesłuchany sam ksiądz Stryczek. Przypomnę, że w wyniku artykułu zrezygnował on z pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia Wiosna 2 tygodnie temu. Tomasz Bździkot, Radio Kraków. A wieczorem walne zgromadzenie Stowarzyszenia Wiosna ma przyjąć rezygnację księdza Jacka Stryczka i ogłosić nazwisko nowego prezesa. Ksiądz odpiera zarzuty o mobbing. Oszukali 160 osób w całej Polsce. Po ponadrocznym śledztwie policjanci z Ełku rozbili gang, który zajmował się oszustwami internetowymi. O tym, jak działali przestępcy, mówi Agata Jonik z policji w Ełku. Mężczyźni na jednym z portali oferowali do sprzedaży różnego rodzaju przedmioty, często wykorzystywane okresowo, na które akurat był popyt, na przykład trampoliny, meble i baseny ogrodowe, w rzeczywistości nie posiadając ich. Po otrzymaniu pieniędzy na któreś z licznych kont zrywali kontakt z kupującym i zmieniali numer telefonu. Policjanci przedstawili zarzuty szefowi grupy i 4 członkom gangu, a także kilku osobom, które pomagały w popełnianiu przestępstw. Zakładały konta, na które pokrzywdzeni przesyłali pieniądze. Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia. Chętniej przekazujemy 1% swojego podatku przy rozliczaniu PIT-ów. Zdecydowało się na to ponad 14 milionów 130 tysięcy Polaków. Ile w ten sposób zebrano? Taka dokładna liczba, którą dysponujemy na tę chwilę, to 761 milionów i jeszcze 300 tysięcy złotych. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów dodaje, że to 15% więcej niż podczas poprzedniego rozliczania się z fiskusem. Jest też odpowiedź na pytanie, komu pomagamy najchętniej. Najchętniej przekazujemy 1% swojego podatku tym organizacjom pożytku publicznego, które wspierają, pomagają dzieciom. I to oczywiście tutaj mam na myśli dzieci, które zmagają się bardzo często z niesamowicie trudnymi i ciężkimi chorobami, ale także pojawiają się tam takie fundacje, które na przykład wspierają ekologię, czy często znacznie mniejsze funkcjonujące koło nas, które z kolei mogą wtedy liczyć tylko z reguły na swoich najbliższych mieszkańców. A liczba przekazujących 1% w 2017 zwiększyła się w porównaniu do roku 2016 o 4%. NATO apeluje do Rosji, żeby wstrzymała pracę nad systemem pocisków manewrujących. Chodzi o broń, którą Moskwa miała zacząć rozmieszczać w obwodzie kaliningradzkim. Większość państw należących do sojuszy twierdzi, że Rosja łamie w ten sposób międzynarodowe traktaty. Ta sprawa jest jednym z głównych tematów rozmów rozpoczętego w Brukseli spotkania ministrów obrony krajów NATO. Wojciech Cegielski. Amerykański wywiad twierdzi, że Rosja rozpoczęła rozmieszczanie takich pocisków w Kaliningradzie. Mogą one nie tylko dosięgnąć wszystkich europejskich sojuszników NATO, ale także przenosić broń nuklearną. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i przedstawiciele NATO twierdzą, że jest to złamanie podpisanego przez Rosjan traktatu sprzed 31 lat. Zakazywał on używania, jak również rozwijania takiej broni. Jesteśmy poważnie zaniepokojeni i mocno wzywamy Rosję, by wywiązała się z zobowiązań traktatowych, bo teraz tego nie robi. W tajemnicy rozwija nowe pociski. Przez długi czas zaprzeczała ich istnieniu, a teraz potwierdza, że takie pociski są. Mówił w Brukseli szef NATO Jens Stoltenberg. Powtórzył, że Rosja od wielu miesięcy jest zagrożeniem bezpieczeństwa na świecie. W 2014 roku po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu wojny na wschodzie Ukrainy NATO utworzyło nowe siły szybkiego reagowania. 2 lata później wysłało do Polski i krajów bałtyckich dodatkowe oddziały wojsk. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejne wiadomości na naszej antenie o 17.30.

Chciałam powiedzieć coś w odniesieniu do pracownika banku, który przed chwilą się wypowiadał, co z pracownikami, którzy sprzedają usługi, a nie tylko produkty. Bo tak sobie myślę, że faktycznie sprawiedliwiej by było, gdyby każdy z nich miał wolne. No ale jak to nie iść w niedzielę na lody czy do restauracji? Co z gastronomią? 22,7 trójek. Ja w sprawie wolnych niedziel. Ja nie pracuję za ladą, ale zyskałem, bo żona jest w domu. A ci, co tak mądrują, że chcą iść, że robić zakupy w niedzielę, to niech staną za tymi ladami i niech obsługują. Takie rozwiązanie miałbym dla nich najlepsze, jak chcą tak zarabiać. A przypomniał mi się taki argument z naszej wczorajszej dyskusji. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Mówiliśmy o policjantach, którzy protestują, bo chcieliby poprawić warunki pracy i płacy jednocześnie. Pojawił się taki głos, był i telefon, i mail, że właściwie wolny rynek mamy, prawda? Można by zmienić miejsce pracy. No nie był to argument, który specjalnie przypadł mi do gustu, ale można by użyć tego także dzisiaj. Jeżeli tak, jeżeli te warunki pracy nie odpowiadają, to można by to na przykład zmienić, to miejsce pracy. No co państwo na to? 2273 zd@polskieradio.pl 71335. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, fantastyczna interpretacja. No, niezwykle utalentowany młody człowiek. Krzysztof Zalewski w Trójce, prawie 16 minut po 17. Zakaz handlu w niedzielę. Co państwo na to? Chciałem powiedzieć a propos pracujących niedziel, że stawka za niedzielę powinna wynosić 3-4 razy więcej niż normalny dzień. Ja mógłbym pracować sobie wszystkie niedziele i zarobić sobie 2000, załóżmy, netto na rękę. A i była taka propozycja, jeden ze związków, jedna z central związków zawodowych proponowała rzeczywiście nie wprowadzać zakazu pracy w niedzielę, tylko wprowadzić nakaz dużo wyższych pensji za pracę w ten dzień. A propos związków zawodowych? Mam takie zdanie, że akurat nie pracuję w tej branży, mam wolne zarówno soboty i niedzielę i mając doświadczenie ze związkami zawodowymi, mam takie zdanie, że ludzie ze związków zawodowych, nie pracując w danym zawodzie, za dużo chcą zdecydować za pracowników. Chcą ich uszczęśliwiać na siłę i tyle w temacie. 17.16 na zegarach. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Projekt Wisłą w Trójce. Łączyliśmy się już dzisiaj z łódką, która rano wypłynęła z Ciechocinka do Solca Kujawskiego i wiemy, że Wisła była dzisiaj bardzo kapryczna. Mocno wiało, na pokładzie 7 w skali Beauforta. No, nie ma żartów. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało na naszej stronie na Facebooku. Tam zdjęcia z łódki z tego rejsu. Z wiatrem i deszczem dzielnie zmaga się Agnieszka Szwajgier. Kilka chwil temu zacumowaliśmy w Solcu Kujawskim. Nazwa miasta pochodzi od soli, która w średniowieczu była dosyć istotnym towarem i była transportowana m.in. drogą rzeczną z Kujaw w dół Wisły do Pomorza. Do Bydgoszczy stąd mamy jeszcze około 20 kilometrów. Tereny położone na południe od miasta porasta Puszcza Bydgoska, a to ciekawe, że Wisła Bydgoszczy się boi i wcale nie płynie przez środek miasta, a jedynie o nie zahacza, o czym opowiadał mi nasz skiper Olek Hanusz. Zakręca właśnie na wysokości Bydgoszczy na północ i łączy się tutaj z Brdą. Brda wpada do Wisły. Można stąd dopłynąć do Berlina w ogóle, można do Paryża nawet. Mało kto o tym wie. Co, jesteś przyjemne miasteczko, nie? Oj, bardzo przyjemne. Mi się od pierwszego wejrzenia spodobało. Ta Wisła tak blisko. Nazywam się Henryk Stefański. To jest wnuczka. Michalina, a tutaj mój dziadek się przebiera na ryby. Tu jest Sum. Tu są też sumy, tam jest sum. To nie wiem, czy to jest szczupak. Suma złowił syn, a ja dzień przedtem 2,5 godziny walczyłem i zerwał wszystko. I na drugi dzień w tym samym miejscu wziął mu jemu ten sum, nie? 64 kilogramy. Nazywam się Roman Guździoł, jestem kierownikiem drużyny numer 100, drużyny ratownictwa wodnego, WOPR w Solcu Kujawskim. Mówią w ten sposób. Jak ta twoja ekipa przyjeżdża, słuchaj, to są niezmordowani faceci. Oni mogą nie spać, mogą nie jeść, jednakowo ubrani, zdyscyplinowani. Są nocne patrole, jak na Sterna Bydgoszcz, jak U21 Mistrzostwa Europy. Solec Kujawski przymierza się do budowy portu wiślanego, do budowy mariny. Trwa właśnie dysputa, czy zlokalizować go w samym mieście i dokopać się tam kanałem. Pan Roman jest na przykład zwolennikiem opcji, że powinna być tu, gdzie stara baza WOPR-u, właśnie centralnie nad Wisłą. Myślę, że to w sumie logiczniejsze rozwiązanie, bo tu jak widać jest takie ładne zakole, już osłonięte tu właśnie, gdzie zacumowaliśmy. Ale w tej chwili już naprawdę jest, proszę, woda jest przejrzysta, można zerknąć za burtę i udzielamy pomocy, ale również przewozimy na drugą stronę, bo nie ma tutaj przewozu na razie, to my to wykonujemy. Jedna osoba pilnuje rower, przypływam, zabieram następne 9 osób. Ja sobie nie wyobrażam bez Wisły, nie? No tata, no, miał drewnianą łódkę, to już od maleńka, bo nieraz tam mu zasnąłem. Pamięciowo, co już mogę tam zamknąć oczy i widzieć ten teren cały tu, gdzie się od Przyłubia do Fordonu, nie? Było kąpielisko vis-a-vis Solca, był ratownik na wyspie 40 lat temu. Dowozili łodzią przewozową, była pierw drewniana, duża łódź, ona zabierała około 25 osób, a potem była metalowa. Nie ma takiego miasteczka cudownego, jaki jest Solec Kujawski. To jest zaufanie, to jest pewność. W Solcu są ludzie życzliwi. Kiedy w 1920 roku miasto powróciło do Polski, okazało się, że są trudności w dostarczaniu poczty, bo takich solców jest tutaj więcej. Stąd też późniejszy dopisek Solec nad Wisłą, potem Solec koło Torunia, a 2 grudnia 1942 roku oficjalnie zatwierdzono obecną nazwę miasta. Dodajmy, że szerokość Wisły wynosi tutaj około 0,5 kilometra, a maksymalna głębokość to średnio 3-4 metry. Bardzo dziękujemy. Ja tylko dodam, że w materiale wykorzystano fragment reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Pozdrawiamy słuchaczy z Solca nad Wisłą i z okolic, z Bydgoszczy także. A właśnie, może państwo by się odezwali i dali znać, jak się żyje na przykład w Bydgoszczy. Ja znam te okolice, chociaż bardziej z Toruniem związane niż z Bydgoszczą, ale będę zobowiązany za państwa głosy. 227371335ZD3@polskieradio.pl. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 17.23, w studiu Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy podróżować w przeszłość? No troszkę, tak nie za daleko, bo 28 lat się cofniemy troszkę, ale tylko na troszkę się cofniemy, żeby pomówić, jak te 28, to co wydarzyło się 28 lat temu, działa teraz. Zaczynajmy. Zapraszamy do Trójki. A mówić o tym będziemy z panem Michałem Baranowskim z German Marshall Fund. Witam bardzo serdecznie. Dziś Dzień Jedności Niemiec, 28. rocznica zjednoczenia Niemiec, ale czy one się zjednoczyły? No zjednoczyć się zjednoczyły. Oczywiście widzimy duże różnice nadal występujące po stronie między byłymi Niemcami wschodnimi i zachodnimi. To jest tak, że rzeczywiście również wychodzą różnice polityczne, ponieważ tak jak w wielu innych częściach Europy, na wierzch również w Niemczech, które wydawały się takie bardzo stabilnie politycznie, wychodzą podziały, wychodzi populizm, wychodzą podziały również nie tylko wschód-zachód. Zupełnie inne rzeczy dzieją się w tym momencie na przykład w Bawarii. Mhm. Więc mamy taki powrót do historii nie tylko z ostatnich 28 lat, ale do pewnego stopnia nam czasami wychodzą spory nawet z lat 30. Wydawać by się mogło, że 28 lat to wystarczający czas, aby te różnice pokonać. I co? nadal się nie udało? Nie no, oczywiście to jest, znaczy musimy pamiętać, jak wielki to jest wysiłek dla i społeczeństw, i dla samych państw. Fundusze, które zostały wydane przez państwo niemieckie, no nie mam tych ich przed sobą, no ale to są ogromne pieniądze, w ogóle bez porównania do tego, co się działo w jakimkolwiek innym państwie, również bez porównania do tego, jak duże, pomimo tego, że bardzo duże fundusze otrzymała Polska i inne kraje Europy Środkowej. Więc to było zasypywane, za to nadal, jeżeli spojrzymy na przykład na głos i popularność takich ugrupowań jak AfD, tak? Mhm. Alternative for Deutschland, czyli partia populistyczna, bardziej nacjonalistyczna, bardziej również prorosyjska, no to widzimy tutaj znaczące różnice. Ale popatrzmy na te takie życiowe. Dlaczego nie udało się na przykład zrównać płac? Wie pan, no to jest... Jednej odpowiedzi na to oczywiście nie ma, ale, mhm. ale to nie jest tak, że był przepływ ludzi między jedną a drugą stroną Niemczech. Za to no, wchodzą w to społeczeństwa, które są już ugruntowane, więc nie zmieni się na przykład doświadczenia i edukacji ludzi, którzy już są na miejscu. Nie zmieni się, są również różnice nawet na poziomie wartości, tak, które się potem przekładają na to, jak ludzie pracują. Zresztą to tak jak możemy się, nie chcę przesadzać z tym porównaniem, ale jak się spojrzy na niektóre mapy, nawet głosowania, albo innych podziałów w Polsce, to również widzimy czasami, prawda, różnice sięgające przecież zaborów, dokładnie. Mm-hmm. Nawet jeżeli chodzi o infrastrukturę. I to też widać po stronie niemieckiej. A to przecież już setki lat. No właśnie. To pokazuje, jak trudno się w pełni ujednolicić, bo zjednoczenie polityczne oczywiście jest bardzo mocne. Zresztą pamiętajmy o tym, że przecież kanclerz Merkel jest wychowała się we wschodniej części Niemiec, więc to jest też takie bardzo symboliczne, że to nie jest tylko ktoś, znaczy to jest po prostu kanclerz, który jednak do pewnego jednoczy, pomimo jej obecnych dużych problemów politycznych. Skrajna prawica i ugrupowania neofaszystowskie są popularne we wschodnich Niemcach. To dlatego, że jeszcze nie udało się tak wyrównać tego poziomu? Nie wiem, czy aż to możemy w ten sposób uprościć, dlatego że one są popularne również w Bawarii, gdzie poziom życia jest bardzo bardzo wysoki. To w ogóle jest tak, że ekonomicznie w Niemczech dzieje się bardzo dobrze. Tak? Znaczy to jest niskie bezrobocie, wysoki wzrost gospodarczy i jeszcze na dodatek ogromny przyrost, nie deficyt budżetowy, tylko jego przeciwieństwo. Teraz mi uciekło słowo. W każdym razie nadwyżka budżetowa. Mm-hmm. O. Więc oni mają problem bardziej z tym, na co te pieniądze wydać, niż skąd je wziąć. Więc tutaj, gdzie co dużo bardziej gra niż powody ekonomiczne, no to są kwestie jak się ludzie identyfikują. I tutaj nie ma co ukrywać, że kwestie związane z migracją i z społeczeństwem, które nie akceptuje inności i nie akceptuje jej pewnie bardziej jednak po stronie wschodniej, no objawia się wzrostem popularności wśród tych radykalnych partii. Wszyscy zastanawiają się, czy kanclerz Merkel powinna już, czy jeszcze jednak za chwilę odejść na emeryturę, a pan jak uważa? Czy powinna, to troszeczkę nie nasza sprawa. Czy odejdzie, jest, znaczy, po pierwsze widzimy duże, coraz większe rysy w jej autorytecie. Po drugie uważam, że z perspektywy Polski jest to całkiem niezłe, że mamy... że lepiej mieć stabilne Niemcy niż niestabilne. A Merkel do tej pory zapewniała stabilność. Nawet jeżeli nie wszystkimi jej politykami się zgadzamy. Michał Baranowski, German Marshall Fund był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ernest Zazun, bardzo dziękujemy. 17.30 minęła. Artur Ewertowski. Dobrowolność w szczepieniu narażałaby dzieci i całą populację na niebezpieczeństwo, tak mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W Sejmie właśnie teraz powinno startować pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, która znosi obowiązek szczepień ochronnych. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek tak mówi o stanowisku partii odnośnie projektu. Jak to stanowisko będzie, będziemy je prezentować, jeszcze nad tym dyskutujemy. Wiemy, jakie jest stanowisko ministra zdrowia w tym zakresie, większość z nas też to stanowisko popiera. W pierwszych 9 miesiącach tego roku zarejestrowano prawie 3-krotny wzrost zachorowań na odrę w porównaniu do ubiegłego roku. Są wyroki w tak zwanej aferze ZUS. Na 2 lata więzienia w zawieszeniu Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał byłego prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Sylwestra R. Dyrektor szczecińskiego oddziału zakładu Tadeusz D. spędzi w więzieniu natomiast 4 lata. Wyroki więzienia w zawieszeniu oraz grzywny zapadły też dla 8 innych oskarżonych w tej sprawie. Proces dotyczył nieprawidłowości przy pracach w siedzibach ZUS-u w Świnoujściu i Myśliborzu. Prowadzone w nich remonty były często zbędne albo fikcyjne. Wystawiano natomiast faktury, za które ZUS płacił. Skripal to kanalia i zdrajca ojczyzny. Tak prezydent Rosji Władimir Putin mówi o byłym, najpierw rosyjskim, a później brytyjskim agencie Siergieju Skripalu. Jednocześnie zaprzeczył, żeby jego kraj miał jakikolwiek związek z próbą jego otrucia. Skripal wraz z córką zostali znalezieni nieprzytomni na początku marca w Salisbury. Otruto ich wyjątkowo silnym środkiem o nazwie Nowiczok. Oboje zostali jednak uratowani przez lekarzy. Londyn obwinia o atak Moskwę i wytypował osoby podejrzane związane z rosyjskim wywiadem. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Jutro PKP PLK wypłaci podwykonawcom pracującym dla firmy Astaldi zaległe wypłaty, poinformował o tym członek zarządu spółki Arnold Bresch. Pierwsza transza to 15 milionów złotych. Przypomnijmy, wczoraj włoska firma budująca w Polsce złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami, a to oznacza, że ma poważne problemy finansowe. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że PLK daje Astaldi 2 dni na powrót na budowę. Będziemy konsekwentnie domagali się od firmy Astaldi. Mamy nadzieję, że firma Astaldi wypełni nałożony warunek, aby w przeciągu 2 dni, jest na to czas dzisiaj, jutro, powróciła na budowę, żeby wznowiła pracę na budowie linii kolejowej E7. Według szacunków resortu poszkodowanych jest 40 polskich podwykonawców. Część z nich była niezarejestrowana. Zaległości sięgają 40 milionów złotych. W Polsce Astaldi buduje m.in. stołeczne metro, fragment drogi z Krakowa do Zakopanego czy południową obwodnicę Warszawy. W lipcu spółka wycofała się z budowy tunelu w Świnoujściu, a do tego tematu wrócimy za godzinę. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych w Polsce. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Wskaźniki koniunktury gospodarczej wskazują, że szczyt aktywności ekonomicznej osiągnęła polska gospodarka w pierwszej połowie tego roku. Teraz aktywność ekonomiczna nieco wyhamowuje, w związku z tym Rada Polityki Pieniężnej będzie utrzymywała stopy na obecnym rekordowo niskim poziomie. Mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Zdaniem ekonomistów dopiero w połowie przyszłego roku będzie można zobaczyć efekty wzrostu wynagrodzeń. Wtedy inflacja zacznie rosnąć w szybszym tempie, a to może dać Narodowemu Bankowi Polskiemu sygnał do podwyżki stóp. Warszawska giełda zamknęła się w zielonym kolorze. Indeks WIG 20 0,8% nad kreską. Indeks WIG 0,63% na plusie. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,72, frank szwajcarski 3,76, a za brytyjskiego funta płacimy 4,83. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Dzisiaj w nocy na zachodzie i miejscami w centrum zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, a w górach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy temperatura minimalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 10 miejscami nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. A pamiętasz Kasię z mężem? Tych takich fajnych? A co z nimi? A kupili takiego nowoczesnego, szybkiego laptopa, misiu. I jeszcze dostali pakiet bezpieczeństwa, oprogramowanie i akcesoria o wartości 800 zł. Kup w Media Expert laptop Acer z szybkim procesorem Intel Core 8 generacji, a dostaniesz zestaw o wartości 800 zł. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do dyskusji o zakazie handlu w niedzielę. Solidarność ma taki pomysł, by te przepisy uszczelnić, by sieci franczyzowe także nie mogły pracować w niedzielę, a także te, które zwykły się nazywać placówkami pocztowymi. Ktoś pisze, pan Krzysztof z Warszawy, bardzo dziękuję za ten mail. Pan Krzysztof odnosi się do argumentu, który ja przypominałem, że mamy wolny rynek, można by zmienić pracę, jeśli komuś te warunki nie odpowiadają. Taki argument wczoraj pojawił się przy dyskusji o policjantach. Ten czyjś argument, pisze pan Krzysztof, jest słaby i wręcz beznadziejny, podobny do tego. Jeśli się nie podoba w kraju, to wyjedź. Pracy nie da się zmienić od tak. Proszę mi wierzyć, dodaje pan Krzysztof i pisze, chodzi o to, by umożliwić ludziom normalne warunki pracy, a nie sobie z nich drwić. Można też dzwonić 227 trójek. Mam taką propozycję. Gdyby na przykład tak w ramach tego samego etatu dać pracownikowi handlu do wyboru, albo pracuje przez 5 dni w tygodniu, albo za te same pieniądze pracuje przez 4 dni w tygodniu, ale musi być w tym i sobota, i niedziela. Czy nadal nie byłoby chętnych do sprzedawania w niedzielę? Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Pani Katarzyna pisze tak, no bo to interesujący punkt widzenia. Jestem wykładowcą akademickim. W soboty i niedzielę mam zajęcia ze studentami. W wolne niedziele jest dramat. W czasie przerwy nie można się dopchać do bufetu. Studenci nie mają żadnego innego miejsca, by kupić coś do jedzenia. Czyli mój komfort pracy bardzo się pogorszył. Ale ja nie mam szans na wolne niedziele. 227 trójek to telefon, na Myśliwiecką państwo wiedzą, ale można też pisać zd@polskieradio.pl. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my, spadaj. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą. Chcę brudzić się o twoją skórę. Nie chcę dłużej czuć się jak jakaś szmata. Szmata. Nie chcę widzieć twojej twarzy. Nie chcę myśleć, co się z tobą, co się z tobą dzieje. Nie chcę patrzeć, jak znów coś chrzanisz. Nie chcę słyszeć twego głosu. Już mnie obchodzi, co o mnie myślisz. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my, spadaj. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my, spadaj. Nie dzwoń, nie płacz, nie błagaj. Idź już sobie, nie pomogą żadne kwiaty, nie ma mowy. Po co tu stoisz, chcesz coś usłyszeć, to co ci spadaj. Edycja słynnej przebojowej płyty Siła Sióstr, czyli Sisters, to teraz na polskim rynku fonograficznym, jeśli państwo mają ochotę, to była nasza piosenka dnia. Reedycja bardzo ważnego albumu, do odsłuchania zresztą przy Myśliwieckiej. To jutro, proszę państwa, o godzinie 19:00 odsłuch płyty Imagine Johna Lennona. No, powiedzieć legendarna o tej płycie to właściwie nic nie powiedzieć. Reedycja tego albumu, spotkanie o 19:00 jutro przy Myśliwieckiej 357 poprowadzi Piotr Metz. Mamy dla państwa garść zaproszeń. Proszę zadzwonić do Darka 22 i 7 trójek. No to jeszcze a propos przeszłości, a propos klasyki, gdyby żył, miałby dzisiaj dopiero 64 lata, mógłby jeszcze tyle pięknych kompozycji napisać i tak pięknie mógłby jeszcze na gitarze zagrać. Dokładnie dzisiaj, 3 października w 1954 roku urodził się ten gitarzysta. Kwadrans do 18 to czas na Puls Trójki. Dzisiaj wyjątkowo ze studia w Sejmie. Puls Trójki. Dobry, Mariusz Krzemiński. Witam w Pulsie Trójki. Dzisiaj naszymi gośćmi są posłowie z Komisji Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Pani Paulina Henning-Kloska, wiceprzewodnicząca z Nowoczesnej. I pan poseł Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy o... Członek komisji. Porozmawiamy o aferze GetBack, bo dzisiaj, właściwie taka wiadomość, dzisiaj jest świeża taka, że zostały zatrzymane kolejne osoby w związku z tą aferą, no ale wczoraj państwo na komisji mieli spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, no i rozmawialiście o sytuacji, co dalej, co się dzieje obecnie z tą aferą, z tym problemem, jak pomóc tym, którzy zostali poszkodowani. Tutaj chociażby pan poseł Jan Szewczak z Prawa i Sprawiedliwości, czyli pana kolega klubowy, przyznał, że no, nie do końca jesteście państwo zadowoleni z tego, co do tej pory zrobiła chociażby Komisja Nadzoru Finansowego. Panie pośle. No trudno w ogóle być zadowolonym. W ogóle to myślę, że sytuacja może o tyle jest rzadka przy dzisiejszej polsko-polskiej wojnie i tej całej politycznej sytuacji, że tak sądzę, nie wiem, czy tu pani przewodnicząca to potwierdzi, ale konkluzje, czy takie wnioski generalne były nawet zbieżne. To nie tylko wiceprzewodniczący Szewczak. Ja również przynajmniej w jednej wypowiedzi przy końcu też podkreśliłem to, że to rozczarowanie, mówiąc delikatnie tak o przez rękawiczki, w rękawiczkach, że to jest niedosyt, ale pewne fakty, pewne wydarzenia, również tutaj chyba może najbardziej ważne jest to i smutne jednocześnie, że w wypowiedziach przedstawicieli ważnych instytucji, ja nie uważam, że oni się za tym kryją, ale bo to można sprawdzić, można zaobiektywizować, mianowicie niestety system nawet prawa naszego, tu mnie zbulwersowała jedna kwestia, żeby tutaj się nie rozgadywać, mianowicie to, że przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego jako przyczynę, jako powód swoich nie zaniechań, ale niemożliwości reagowania po bardzo dobrej wypowiedzi moim zdaniem jednego z poszkodowanych przedstawiciela, który mówił, no okej, okay, prawo prawem, ale przecież organy państwa, obywatel każdy może działać logicznie i w najlepszej wierze również robiąc to, co nie jest zakazane, a co jest dobre. Tu tymczasem tak wyszło z tego wszystkiego, że tak zwane, no teraz szaleństwo jest z tą ochroną danych osobowych, RODO, cuda nie wida, wszystko ochrona, ochrona, ochrona, ale ochrona jest dla obywateli, ma ich chronić, zabezpieczać, a tu w tej sprawie tak wynikało z tych wypowiedzi, że brak możliwości, bo ochrona danych. Chodzi o możliwości dochodzenia do pewnych informacji. Również bardzo dramatycznie zabrzmiała pewna kwestia, że jest taka oto hipoteza, ale ona dość prawdopodobna może się okazać, że jest wiele osób, które nabywały przez banki również, nie tylko w samym GetBacku, nabywały papiery i one dzisiaj mogą być w nieświadomości, że posiadają jakieś dobra, wartości czy kapitały, a tymczasem tam jest taka sytuacja, kolejne zatrzymania to pokazują, że to jeszcze nie koniec całej afery, że mogą być jeszcze bardziej dramatyczne sytuacje, kiedy niektóre osoby nabywały papierowy sposób wprost z GetBacku, czy tam wszystkie papiery są. No to są pytania tutaj bardzo trudne, ale mamy zgodność co do jednego. Cezurę miesiąca sobie wyznaczono, tak może nie do końca formalnie, czy to było sformalizowane, pani przewodnicząca, że będziemy to śledzić, tak jak puls, i że tę sprawę nie zostawimy na to. A również były propozycje, ja przynajmniej apelowałem, że jeżeli trzeba szybko, zdecydowanie, może w niedoskonały sposób, ale dać narzędzia, żeby przełamać te bariery, o których mówiłem, to proszę bardzo. I myślę, że tu w zgodzie będziemy działać i szybko. Właśnie, pani poseł, jest zgoda i po pierwsze, no czy to te wnioski, które wczoraj padły na komisji, to one są wystarczające według pani? Czy to wystarczy, żeby pomóc tym, którzy są poszkodowani? To, czy będą wystarczające, to się okaże, bo jakby sprawa jest w ogóle całej tej komisji i wniosków otwarta. Natomiast w czym tkwi problem? Problem tkwi, że 6 miesięcy trwa postępowanie, już parę miesięcy trwają zatrzymania, zarzuty raczej na dużo mniejsze kwoty niż ta kwota, którą dzisiaj nie mogą odzyskać obligatariusze. I problem polega na tym, że oni, obligatariusze, osoby pokrzywdzone, czują, że nie zbliżyły się o pół kroku do tego, żeby odzyskać swoje pieniądze. A dlaczego? Bo tak naprawdę dzisiaj trwają zatrzymania, stawia się jakieś zarzuty, ale majątek spółki jest cały czas w obrocie. Nikt go nie zajął. Rada Nadzorcza spółki GetBack za zeszły rok wystawia sobie jakby nigdy nic absolutorium, mając się całkiem dobrze. Ciekawe, czy potem poszli na szampana, a w gruncie rzeczy obligatariusze mają podstawowe problemy. Po pierwsze z ustaleniem listy 9 tysięcy osób poszkodowanych. Jeżeli wiemy, że tutaj były... Czy było faktycznie 9 tysięcy? Znaczy, tak? Jeżeli, znaczy Stowarzyszenie Poszkodowanych ustaliło listę mniej więcej 3 tysięcy osób, ale jeżeli wiemy, że najprawdopodobniej były zapisy, które były robione niezgodnie z procedurami, to niektóre osoby nawet mogą nie wiedzieć, że mają obligacje getbacka. Więc nie zgłaszają się, bo nie wiedzą, że temat ich dotyczy. Więc powinniśmy te dane gdzieś próbować pozyskać z innych źródeł, żeby ustalić i w ogóle poinformować wszystkich i zliczyć tych poszkodowanych. Obligatariusze mają problem, bo w zasadzie mają jednego przedstawiciela i tak jest skonstruowane prawo, mają jednego przedstawiciela w Radzie Wierzycieli, są przegłosowywani za każdym razem, nie mają dostępu do tego, jaki jest w ogóle majątek spółki, czy są w stanie z tego majątku odzyskać swoje pieniądze, czy ten majątek w ogóle jest, czy został już ze spółki wyprowadzony. Ja parę miesięcy temu na pierwszej Komisji Finansów Publicznych mówiłam, że to, co musi dzisiaj zrobić państwo, to przede wszystkim zabezpieczyć majątek, który sfinansowali obywatele poprzez zakup obligacji. Tymczasem dzisiaj wiele źródeł pokazuje, że ten majątek może być już wyprowadzony albo przynajmniej wyprowadzany poprzez stosowanie dodatkowych zabezpieczeń dla innych wierzycieli. To są takie procedery, bardzo przestępcy bardzo łatwo się nimi posługują, albo osoby, które działają w złej wierze, żeby nie nazywać tu przestępcami osób może jeszcze przed wyrokiem. I to wszystko prowadzi, że oni tak naprawdę dzisiaj czują się bardzo mali w tej całej machinie, która stanęła przeciwko nim i czują, że państwo w ogóle im nie pomaga. W ogóle im nie pomaga. W związku z czym ja złożyłam na koniec całej wczorajszej dyskusji wniosek, by poszkodowani sformułowali 5 wniosków, jak możemy im pomóc. Czego potrzebują? By poczuć, że państwo jakkolwiek im pomaga, nawet wobec organów władzy wykonawczej, organów ścigania, a wtedy my, jako Komisja Sejmowa odpowiedzialna między innymi właśnie za ten sektor finansowy, możemy naciskać na organy państwa, by dostali to, czego pragną, bo proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do wielu innych grup, ta grupa nie przychodzi, nie mówi, dajcie nam pieniądze, które straciliśmy, tylko mówią, pomóżcie nam odzyskać nasze pieniądze, niech państwo nam pomoże, bo my sami nie damy rady i tej pomocy jak na razie nie otrzymamy. Panie pośle, to jak można pomóc pana zdaniem poszkodowanym? No bo zatrzymania CBA, dobrze, zatrzymywani są ci, którzy dopuścili się tych przestępstw, no ale oni pieniędzy nie zwrócą poszkodowanym. Poszkodowani mówią, że mają jakby ofertę, mogą odzyskać połowę tych pieniędzy, ale to też jest, wszyscy podkreślają, bardzo optymistyczny scenariusz. Są dwa wektory działań. Jedno to jest rzeczywiście rozliczenie, bo to jest normalnie osoby szukania osób winnych, sankcje i tak dalej, aresztowanko to są tylko preludium, bo to później są dopiero akty oskarżenia, sądy i tak dalej. Pani poseł ma rację, bo w jednym, mianowicie tu się zgadzamy, że kwestia zabezpieczenia majątku, bo co jest charakterystycznego w tych wszystkich przekrętach i ogromnych aferach? To, że ludzie zostają i oni się śmieją, bo te są transferowane, są różnymi mechanizmami wyprowadzane i zanim ta sprawiedliwość się pokaże, to później nie ma już kasy, nie ma z czego i nie ma z kogo, bo to, że 100% nawet zwrócą, to niektórzy się nie łudzą, ale to są ludzie, którzy stracili duże pieniądze często i dla nich to jest dorobek całego życia bardzo często. Już nie mówię o Ambergoldie, mówię w ogóle o tego typu aferach. No to jest 4 razy większa afera, jeżeli natomiast chodzi o... Natomiast też trzeba sprawiedliwie powiedzieć, nie chcę się chwalić, ale jednak pewne regulacje prawne, prawda, dowodzenia źródeł pochodzenia majątku i tak dalej są. Natomiast opieszałość tej machiny, bo to nie jest też tak, tutaj mała polemika, to nie jest tak, że nic nie zrobiono, natomiast ta machina, ona nie jest przeciwko tym ludziom, tak mogą to odczuwać, ale tak naprawdę to jest to pewnego rodzaju inercja, bierność, słabość, zaniechania nawet, mogę powiedzieć, to też jest mocny zarzut, ale oni nie czują tego wsparcia i oni oczekują, żebyśmy do tego wzięli. Ale co jest budujące, no, żeby też było coś pociągającego. Mi się wydaje, że konkluzje, jeżeli dobrze pamiętam, były takie, że oni mają to, co pani poseł powiedziała, sformułować pewne swoje oczekiwania. Chyba prezydium miało się spotkać tutaj, prezydium, czyli w ciągu dwóch i ono z naszym pełnym poparciem, to trzeba powiedzieć, no ciężko nam się spotkać przy projektach, przy różnych sprawach, ale tutaj myślę, że ta krzywda niewątpliwa tych ludzi i jednak to, co powiedzieliśmy, te krytyczne uwagi, również pod adresem działania, i tu nie chodzi nawet o cezurę czasową, że my bronimy, że wszystko jest super, a oni mówią, że wszystko jest źle. Nie, mamy krytyczne uwagi i dlaczego te sprawy były, kto personalnie może zaniechał, a dlaczego prawo nie pozwalało ich ścignąć mocniej i tak dalej, no to jest temat otwarty i to, jak rozumiem, będzie prezydium w szybkim tempie działało. Właśnie, panie pośle, o to tempo chodzi, bo tutaj obawy są takie, że no podkomisja będzie się zajmowała, badała i tak dalej, czas będzie uciekał, a pieniędzy jak nie było, tak nie będzie. Tak, ale to jest ten wektor ścigania, szukania dla tych ludzi jeszcze sprawiedliwości, czyli minimalizacji strat, żeby to przynajmniej zrobić. A drugi, kto wie czy nie, no może to nie powinno się przeciwstawiać temu, ale ten wektor, czyli ten cel, jakie przepisy wprowadzać, jakie wnioski, żeby takich afer, a mamy wrażenie, że pod ręką chodzą duże pieniądze, wiele firm działa, proszę zobaczyć naokoło i co chwilę ten getback jest przecież zaskoczeniem, nie ukrywajmy, szokiem, bo wydawałoby się, tutaj Amber jest rozliczany, szukana tu pod boczkiem, proszę bardzo, przecież bezczelność tych niektórych zachowań, tam ogromne pieniądze, pensje wypłacano, premie, jest też, były takie wypowiedzi, to trzeba zweryfikować, że były wydawane obligacje dla szczególne, dla swoich pracowników na bardzo wysokie stopy, no to jest wyłudzenie, wyprowadzenie na żywka, więc to się kwalifikuje do bardzo surowych procesów i wyroków, ale to ja tak podaję jako przykłady, więc nam, nawet doświadczonym ludziom, pani poseł może więcej ma doświadczenia, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, ale naprawdę włos się jeży, że poczucie bezczelności, bezkarności i zuchwałości ich działania, jeśli te sprawy się oczywiście, zastrzegam, w postępowaniu dowodowym i sądowym potwierdzą. Właśnie, pani poseł, to samo pytanie, czy pani zdaniem da się jakoś te procedury przyspieszyć, żeby nie skończyło się na debatowaniu w Sejmie? Znaczy tak naprawdę to poszkodowani podkreślają, że w sprawnym państwie tak naprawdę w momencie, kiedy prokuratura zatrzymuje ludzi i prowadzi postępowanie, KNF się przygląda sprawie, to już dawno do firmy powinna wkroczyć prokuratura, zająć komputery, zająć dyski i zabezpieczyć majątek, bo przecież GetBack skupował kredyty. Słyszymy, że też kredyty frankowe, kredyty hipoteczne, a więc również z zabezpieczeniami. Dzisiaj tak naprawdę poszkodowani nawet nie wiedzą, czy są w stanie odtworzyć bazę portfeli wierzytelności skupionych przez GetBack, bo pamiętajmy, że firma nimi handlowała, kręcąc nimi, sprzedając, kupując. Ja słyszałam nawet takie problemy, żeby ustalić w ogóle stan tych portfeli, nie mówiąc o tym, że też nie można doprosić się, znaczy tam wiem, że próbują otrzymać listy na przykład banków, które sprzedawały długi, bo się wszyscy chronią za wszystkimi tajemnicami. Może faktycznie w takiej sytuacji mamy 9 tysięcy obywateli, którzy nie mogą odzyskać 3 miliardów swoich oszczędności, to już dawno temu powinna wejść do tej spółki prokuratura, zabezpieczyć komputery, a nie bawić się w jakieś postępowanie układowe. I teraz mamy taką sytuację. Otóż z drugiej strony, że ci obywatele też nie wiedzą, czy zgłaszać wniosek o upadłość, czy go nie zgłaszać, co jest dla nich lepsze, co jest gorsze, bo nie są w stanie nawet oszacować, czy jest majątek, z którego w normalnym trybie są w stanie odzyskać swoje pieniądze. Bo to mają, może, teraz może, jeszcze jeden absurd, mając 3 miliardy wierzytelności, bo tyle sfinansowali majątku poprzez obligacje tej spółki, mają jednego przedstawiciela w Radzie Wierzycieli, jako grupa społeczna ogromna, a każdy bank, który mógł dać, powiedzmy, tej spółce 100 milionów kredytu, ma też swojego jednego przedstawiciela. W związku z tym są nieistotną mniejszością w tej Radzie Wierzycieli i nic nie mogą. No, absurd kompletny. Musimy, jeszcze jeden musimy akcent, kończyć, panie pośle, więc jedno zdanie dosłownie. Jedno zdanie jedyne, tutaj też pewien cień padł, bo musimy odbudować tę wiarę. Zresztą oni sami, poszkodowani, stwierdzili, że sprawa jest bardzo skomplikowana, ale to nie znaczy, że wszystko było okej. Okay. A banki, które udzielały i brały w tym udział, niektóre, nie mówimy o wszystkich, też, bo u nas się mówi, jak masz jak w banku. I wielu ludzi, kupując w banku, ma czujność osłabioną, bo uważa, że skoro bank to sprzedaje, to musi być wszystko okej. Okay. No to niestety nie zawsze. To jest, panie dziękuję. Redaktorze, odrębna kwestia. Musimy edukować społeczeństwo, że banki to nie są instytucje zaufania publicznego, tylko biznes, który toczy się na wolnym rynku. Tu już natomiast jeżeli postawić. Będziemy mieli takie wypowiedzi jak dzisiaj w trakcie debaty, że PPK to jest bezpieczna na przyszłość lokata stuprocentowa posła Prawa i Sprawiedliwości, to my nigdy nie wyedukujemy obywateli. Musimy stawiać kropkę, musimy kończyć, panie pośle. Tak, otwieramy nową dyskusję, więc tą skończmy. Dziękuję serdecznie. Gośćmi Pulsu Trójki byli pani poseł Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej i pan poseł Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość. Również dziękuję. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro w parze taniej! Kup 2 produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny.